นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้จะเล่าเรื่องบาปบุญคุณโทษผู้หญิง3คนครับแก่แล้วคือยายลำดวนยายสำลีแล้วก็ยายเฒ่าทั้ง3คนเนี่ยเป็นเพื่อนกันแล้วก็อยู่อาศัยในหมู่บ้านเดียวกันจนกระทั่งแก่วันที่เริ่มต้นของเรื่องเนี่ยเป็นวันก่อนวันปีใหม่วันหนึ่งหลายคนก็เตรียมตัวทำขนมเพื่อจะนำไปทำบุญที่วัดถือเป็นนิมิตหมายอันดีในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเพราะปีใหม่นี่นะลูกหลานที่จากไปทำมาหากินยังท้องถิ่นต่างๆก็ทยอยกลับมาเยี่ยมเยือนพ่อแม่และก็คนที่เป็นที่รักสืบเนื่องมาจากวันหยุดติดต่อกันหลายวันวันนั้นยายเฒ่าเดินตีนเปล่าไปบนถนนลูกรังในตะกร้าที่ถือคือตะกร้าไม้ไผ่ใบเก่าๆก็มีแต่ผักบุ้งเดนแล้งติดตะกร้ามาด้วย10ประยอดกับปักกระถิ่นอ่อนๆที่เกือบกำมือยายเฒ่าเคยมีผัวแล้วก็เคยมีลูกแต่ตอนนี้ไม่มีละผัวตายจากไปด้วยโรคมะเร็งเมื่อหลายสิบปีก่อนส่วนลูกสาวเพียงคนเดียวก็หนีตามผู้ชายหายเข้ากลีบเมฆไปเลยไม่ห่วงใยตัวยายเฒ่าที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนด้วยความเหนื่อยยากตอนที่แกเดินผ่านบ้านยายลำดวนอ้าวยายเฒ่าไปไหนมาล่ะเนี่ยแวะกินน้ำกินท่าซะก่อนสิเสียงยายลำดวนเพื่อนเกลอร้องเรียกอยู่ใต้ถุนเรือนยายลำดวนมีลูกเกือบ10คนฐานะเมื่อก่อนไม่ค่อยดีนักใครๆก็หมางเมินเพราะว่าลูกเต้าแกเยอะแย่งกันอยู่แย่งกันกินปีไหนฝนแรงแทบจะต้องขายที่ซื้อข้าวให้ลูกกินก็เกิดขึ้นบ่อยๆแต่ปัจจุบันฐานะของยายลำดวนดีขึ้นมากลูกๆ ก็เรียนจบมีงานมีการทำมีรายได้ส่งจุนเจือพ่อแม่ไม่เคยขาดคนละเล็กคนละน้อยรวมๆกันแล้วยายลำดวนมีรายรับเกือบ10,000กินอยู่2คนผัวเมียไม่เดือดร้อนยายเฒ่านี่เป็นหนึ่งในคนที่เคยดูหมิ่นดูแคลน2ผัวเมียคู่นี้มาก่อนแต่วันนี้ชีวิตของแกกลับพลิกผันต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวเดียวดายหน้าเวทนาแก่ผู้พบเห็นแกก็แวะเข้ามานั่งที่แคร่ไม้ไผ่ใต้ถุนเรือนน้องเพื่อนพรุ่งนี้จะปีใหม่แล้วลูกๆเองยังไม่กลับกันอีกเหรออีลำดวนเย็นๆก็น่าจะมาถึงกันแล้วกินน้ำกินท่าก่อนนี่ไปไหนมาล่ะได้อะไรมาบ้างละเนี่ยยายลำดวนแกก็หันหลังยกขันน้ำหยดน้ำยาอุทัยหน้าดื่มหน้ากินมาส่งให้เพื่อนรักเพื่อนเกลอพร้อมกับนึกถึงวันเก่าๆที่ผ่านมายายเฒ่าเนี่ยเคยพูดเมื่อตอนที่ยายลำดวนบากหน้ามาขอข้าวสารไปหุงให้ลูกกินอีโง่เอ้ยเอ็งจะเอามันไว้ทำไมฮะลูกอ่ะฮะลูกเยอะแยะมันดีซะเมื่อไหร่ล่ะยากจนข้นแค้นเพราะลูกที่เรียงหน้าออกมาแย่งกันอยู่แย่งกันกินแล้วยังทนดักดานเลี้ยงมันอยู่ได้คำเนี้ยยายเฒ่าเป็นคนพูดยายลำดวนจำได้เมื่อครั้งที่เคยแวะไปขอยืมเงินยายเฒ่าเพื่อไปซื้อข้าวสารกรอกหม้อให้กับลูกกินแต่ยายเฒ่าปฏิเสธยังไม่มีเยื่อใยกูแนะกูนำเคยทำอะไรตามที่กูแนะบ้างไหมฮะอีลำดวนฮะทีนี้มึงจะมาโอดโอยยายเฒ่าแกมีลูกเพียงคนเดียวข้าวของเต็มบ้านเลยเพราะสามีแกเป็นคนขยันหนักเอาเบาสู้ส่วนสามีของยายลำดวนก็ขยันเหมือนกันแต่ว่าภาระมันเยอะลูกเยอะหาไม่ทันกินไม่ทันใช้เอ็งจะให้ข้าไปบีบลูกออกอย่างเอ็งนะข้าทำไม่ได้หรอกอีเฒ่าเห็นตามันแล้วสงสารว่ะยายลำดวนอุ้มลูกมือหนึ่งอีกมือหนึ่งหิ้วถังเปล่าๆเที่ยวขอข้าวเพื่อนบ้านบางคนก็ให้บางคนก็ไม่ให้แต่พอมาถึงบ้านของเพื่อนรักซึ่งสนิทกันตั้งแต่สมัยยังไม่แต่งงานเพื่อนเกลอกลับตีสีหน้านิ่งเรียบไม่ยินดียินร้ายกับความอดอยากยากแค้นของเพื่อนสนิทเลยก็กูให้มึงฆ่ามันตั้งแต่อยู่ในท้องไม่ใช่ให้มันออกมาแล้วฆ่ามันอยู่ในท้องเนี่ยเรามองไม่เห็นไม่ต้องสงสารมันหรอกปล่อยออกมาอยู่ได้ถามจริงๆแต่เองจะเอาให้ครบโหลเลยที่ยังไงฮะยายลำดวนนี่คอแห้งผากและก้มหน้าไม่โต้ตอบใครๆเขาก็ฆ่ากันดังนั้นแหละอย่าทำมาเป็นกลัวเวรกลัวกรรมไปหน่อยเลยอีดวน มันเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของฉันฉันทำไม่ลงหรอกว่าแต่เองมีข้าวสารสงเคราะห์ข้ากับลูกสักกอบไหมล่ะไม่มีอ่ะข้าวขมวดละทิดแบนมันเอาไปสีที่โรงสียังไม่ได้ไปเอาเลยไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นขับไปล่ะยายลำดวนก็อุ้มลูกเดินก้มหน้าไปขอความอนุเคราะห์จากเพื่อนบ้านคนอื่นๆโดยไม่หันมามองสีหน้าเย้ยหยันของเพื่อนรักผู้ฆ่าลูกทิ้งปีละคนสองคนรวมๆแล้วก็เกือบ10คนก็เท่ากับจำนวนลูกของยายลำดวนที่ลืมตาดูโลกมาเจอกับความแร้นแค้นไม่รู้มันโง่เอาสมองส่วนไหนคิดว่านี่ให้ดวนปล่อยไว้ทำหาเลยเต็มบ้านเต็มเรือนลูกคนหนึ่งคนหนึ่งมันโตเร็วยังกระต้นฟักแฝงแตงน้ำเต้าซะที่ไหนเลยอีดวนปะโทกว่ามันจะโตขึ้นมาได้กว่าจะเลี้ยงมันโตเผลอๆไม่ได้ใช้แรงงานมันด้วยชิงมีลูกมีผัวไปซะก่อนมึงก็เหนื่อยเปล่าพูดจบก็เดินเข้าครัวเปิดปากกระสอบข้าวสารเม็ดสวยออกมากอบกำเล่นอย่างสนุกมือข้าวทำยากทำเย็นใครจะให้กันกินง่ายๆไว้อีดวนให้มึงฟรีๆก็โง่เกินคนและให้เป็ดให้ไก่ยังมีประโยชน์เสียกว่าแกกอบข้าวสารหวานลงลานดินหน้าบ้านเป็ดไก่ก็วิ่งกันกรูเข้ามารุมจิกกินอย่างสำเริงสำราญยายลำดวนอุ้มลูกน้อยไปขอข้าวเพื่อนบ้านอีกคนหนึ่งที่อยู่ติดกันยายคนนี้ชื่อยายสำลีอะไรนี่เองเดินขอมาตั้งหลายบ้านได้ข้าวสารยังไม่พอกอบเลยแล้วอีดวนแล้วนี่บ้านอีเทามันไม่ให้เองเลยเหรอนางสำลีนี่ถลึงตาถามก่อนที่จะใช้กะลาตักข้าวสารใส่ลงในถังให ้เห็นเขาบอกว่าพี่ทิดแบนยังไม่ได้ไปเอาที่โรงสีนะจ๊ะ หนอเนี่ยอีตอแหลมันตนีทีเหนียวกับเพื่อนมันได้ลงคอข้าน่ะเห็นอยู่ว่ามันไปเอาข้าวสารจากโรงสีตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็ไปพร้อมกับไอ้ชดผัวข้านี่แหละ นางสำลีเรียกขานผัวว่าไอ้และผัวนางสำลีก็เรียกนางสำลีว่าอีเหมือนกัน ช่างเถอะยังไงฉันก็ขอบใจมากลูกเอ้ยไหว้ป้าสำลีซะสิลูกเด็กน้อยก็ยกมือประนมนะทำความเคารพป้าสำลีก็ยกมือลูบหัวอย่างเอ็นดูก่อนที่จะมองข้ามหัวยายลำดวนไปยังนอกชานบ้านยายเทาซึ่งยืนขุนข้าวไก่หน้าตาเฉย ฮะอีคนใจแคบหัวจิตหัวใจมีเหมือนคนอื่นเขาไหมวะกูอยากจะรู้ นางสำลีตะโกนข้ามหัวยายลำดวนนะ มึงว่าใครอีสำลีกูว่าคนใจแคบระวังเถอะตอนตายจะไม่มีอะไรแดกจะนอนแดกน้ำเกลือแหมอีใจบุญฮะใจบุญสุนทานมึงจะปรินิพพานก็เชิญไปคนเดียวนะมาเสือกอะไรกับกูอ่ะ นางสำลีกัดฟันกรอดเชียวนั่นคือเหตุการณ์ในอดีตแต่เวลานี้คนที่ต้องมานั่งขอเปลี่ยนเป็นยายเทาในขณะที่ยายลำดวนนั่งนึกย้อนเหตุการณ์ในวันวานอยู่เงียบๆพร้อมกับยายเทาอยู่ใกล้ๆเนี่ยเสียงรถกระบะกลางเก่ากลางใหม่ก็แล่นมาจอดที่หน้าบ้านพร้อมเสียงร้องทักทายของลูกหลานเจ้าลูกคนไหนแก่นๆหน่อยหลานคนไหนที่มันเหี้ยวๆหน่อยก็กระโดดลงจากกระบะท้ายรถวิ่งถลาเข้ามายกมือไหว้พร้อมทั้งสอดมือโอบเอวผู้เป็นแม่ด้วยความรักความคิดถึง ไหว้พระเถอะลูกเอ้ย ยายลำดวนก็ยกมือลูบหัวให้ศีลให้พรลูกเสียงเงิมงำลูกอีกคนก็หอบข้าวของฝากมุ่งมาดักหน้าผู้เป็นพ่ออ่ะ พ่อยังเตะปี๊บดังอยู่ไหมพ่อเดี๋ยวนี้ ไอ้ลูกชายคนโตมันแย่พ่อเล่นก่อนที่จะล้วงกระเป๋าดึงธนบัตรใบละพันออกมายัดใส่มือผู้เป็นพ ่ออ้าวของขวัญปีใหม่พ่อรีบมาเลยไม่ได้ซื้ออะไรมาฝากอยากจะได้อะไรก็ซื้อเอาเองก็แล้วกัน ผู้เป็นพ่อก็ดึงตัวลูกไปกอด ไม่ต้องซื้ออะไรมามากหรอกแค่มาอยู่กินข้าวพร้อมหน้ากันก็ดีถมไปแล้ว ส่วนลูกสาวคนรองก็นำสายสร้อยหนักบาทมาคล้องคอให้แม ่ฉันซื้อทองมาฝากจะแม่เท่าแก่คนลดราคาให้พิเศษ ยายเฒ่านั่งมองคอแข็งเลยสายสร้อยทองนี่เหลืองระยับตาแกก็เคยมีแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วส่วนลูกสาวอีกคนที่ทำงานอยู่ร้านตัดเสื้อก็เอาเสื้อออกมาให้ผู้เป็นแม่ลอง แม่มาลองเสื้อดูสิฉันตัดเองกับมือเลยนะเนี่ยกะเอาว่าน่าจะใส่ได้ของพ่อก็มีนะมาลองให้ดูหน่อยที ผู้เป็นพ่อกับแม่ก็หยิบเสื้อมาลองสวมใส่ก่อนจะบอกว่าหลวมนิดหน่อยลูกชายอีกคนหนึ่งเป็นพ่อครัวหอบหมูเห็ดเป็ดไก่ขึ้นเรือนมาอย่างรีบๆเดี๋ยวต่อไปเสื้อแสงก็ใส่พอดีเองแหละไม่หลวมหรอกฉันจะขุนพ่อกับแม่ให้อ้วนเลยล่ะส่วนลูกสาวคนเล็กลองขนมฝีมือฉันหน่อยนะแม่หัดทำกะว่าจะทำขายไม่รู้รสชาติจะถูกปากไหมลูกสาวคนเล็กก็วางขนมหน้าตาแปลกๆลงยายเทาเคยเห็นขนมพวกนี้ที่ในตลาดของตัวอำเภอหลายคนเขาเรียกขนมชนิดนี้ว่าคุกกี้ยายลำดวนกับสามีก็หยิบขนมมากินเต็มปากอร่อยอร่อยอ้าวป้าเทาโอ้ป้าเทาเหรอสวัสดีจ้าป้าลูกสาวยายลำดวนคนเล็กในตาไวยกมือไหว้หญิงวัย60ตามติดๆด้วยพี่น้องทุกคนพร้อมกับยิงคำถามเหมือนกันคนละคำสองคำไม่สลักสำคัญอะไรมากนักก่อนที่ยายลำดวนจะไล่ลูกไปอาบน้ำอาบท่าพักผ่อนนะยายเทาแกอย่าเพิ่งไปนะเดี๋ยวอยู่กินข้าวเย็นกันก่อนนะยายเทาเดี๋ยวกินอะไรรองท้องก่อนนะเดี๋ยวข้าจะขึ้นเรือนไปทำกับข้าวก่อนยายลำดวนก็เลื่อนจานกล้วยน้ำว้ามาตรงหน้าเพื่อนรักที่มองเขม็งไปยังถุงขนมคุกกี้ไม่เอาอะข้ากลับละเดี๋ยวจะไปขุนข้าวแมวยายเทาหลบหน้าก้มตาเดินหงอยหงอยกลับเรือนทำไมหนอเหตุการณ์อย่างนี้ไม่เกิดขึ้นกับตัวบ้างกี่ปีมาแล้วที่ปีใหม่ยายลำดวนมีความสุขอยู่กับลูกยายเทาเคยดูหมิ่นดูแคลนเขาเรื่องลูกกี่ปีมาแล้วที่ยายเทาต้องฉลองปีใหม่กับน้ำพริกผักต้มกับแมวที่ผอมเหมือนกับไม้เสียบผีตัวเดียวอีสุทินให้อีลูกเวนอีสัตว์อีลูกทรพีกูขอให้มึงจิบหายทำไมมึงไม่เหมือนลูกคนอื่นเขาหัวใจมึงทำด้วยอะไรยายเทาแข้งขาอ่อนปวกเปียกแกกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ยิ่งนึกถึงภาพลูกๆของเพื่อนล้อมหน้าล้อมหลังพ่อแม่ยิ่งเจ็บแปลบเข้ากลางใจความเจ็บปวดเพิ่มทวีคูณขึ้นเมื่อนึกถึงตอนที่ตนอุ้มชูเลี้ยงดูลูกสาวเพียงคนเดียวด้วยความรักกูรักมึงไม่พอหรือยังไงกูเคยให้มึงอดสักมื้อหนึ่งไหมทำไมสันดานมึงถึงได้ตกชะฟากชั่วอย่างนี้ยายเทายกชายเสื้อขึ้นเช็ดน้ำตาหันกลับไปมองบ้านของยายลำดวนที่มีเสียงเฮลั่นบ้านเสียงยายลำดวนหัวเราะคิกๆอย่างเป็นสุขเมื่อถูกลูกสาวลูกชายจับใส่สร้อยทองแต่งตัวแบบคุณนายชาวกรุงที่ลูกอีเปรตนี่มันเลี้ยงแบบอดๆอยากๆกลับกตัญญูจริงนะมึงอีชิบหายขนมขะต้มไม่เรียกกูแดกสักคำยายเทามองเรือน้องเพื่อนรักที่ปลูกสร้างขึ้นใหม่ใหญ่โตกว่าก่อนอย่างชิงชังก่อนจะค่อยๆยันกายลุกขึ้นเดินสาวเท้ามุ่งหน้ากลับบ้านช่องอันเงียบเหงาของตัวกำลังนั่งมองผักต้มอย่างหงอยหงอยปรากฏว่าเสียงดังมาจากบ้านยายสำลีที่อยู่ติดกันนั่นน่ะหัวเราะร่าสลับกับถ้อยคำที่ให้ศีลให้พรผู้มาเยือนไม่หยุดปากยายเทาค่อยๆหันหน้าไปยังทิศทางของเพื่อนบ้านที่ชื่อยายสำลีน่ะปรากฏว่ามีเด็กมากันเต็มบ้านแถมลูกสาวลูกชายยายลำดวนหอบหิ้วข้าวของเดินผ่านหน้าบ้านแกไปขึ้นบ้านยายสำลีเฉยเลยยกมือไหว้พร้อมกับยัดของฝากใส่มือยายสำลีแกะถุงของฝากยิ้มระรื่นเยอะเอ่ยชมลูกชายลูกสาวยายลำดวนไม่หยุดปากว่าเข้าใจซื้อข้าวของมาฝากป้าชอบเสื้อสีสดๆอย่างนี้แหละลูกเอ้ยทำมาหากินเจริญเจริญนะลูกนะได้เป็นเจ้าคนนายคนนะยายเทาหันหลังเบะปากให้ลมให้แดดอย่างคับแค้นใจน้ำตาจะไหลลงที่ให้ได้ไม่รู้เป็นเพราะอะไรเหมือนกันหางตาชำเลืองมองเห็นลูกของเพื่อนเกลือกำลังลงเรือนจะเดินกลับบ้านยายเทาก็รีบลุกพรวดพราดสาวเท้าหลบเข้าข้างฝาไม่อยากเผชิญหน้ากับใครทั้งนั้นในยามนี้กูไม่น่าหักคอลูกทิ้งเลยไม่อย่างนั้นกูก็ไม่ต้องอยู่ยังโดดเดี่ยวอย่างนี้หรอกแกพึมพำกับตัวเองลมหนาวพัดโชยมาปะทะร่างผอมแห้งมันหอบเอากลิ่นแกงกลิ่นลาบมาตามสายลมด้วยแกก็กลืนน้ำลายลงคออย่างฝืดฝืดมองสำรับตัวเองที่มีเพียงผักต้มกับน้ำพริกปลาร้าเสียงเพลงเสียงกลองดังแว่วมาจากวัดพรุ่งนี้จะมีงานบุญพระป่าสามัคคี ผู้คนที่มีลูกหลานซึ่งกลับมาจากเมืองกรุงก็คงจะได้เสื้อผ้าสวยๆมาแต่งประชันกันหนาตาทีเดียวยายเฒ่าก็ลุกพรวดใช้ปลายเท้าเขี่ยร่างแมวเพื่อนยากที่นั่งแงนรอรับเศษข้าวเศษน้ำอยู่ข้างสำรับกระเด็นไปติดข้างฝาอย่างรำคาญแกสาวเท้ามาเปิดตู้ไม้เก่าๆเปิดตู้เสื้อผ้าออกหยิบเสื้อลายดอกตั้งแต่ปีก่อนโน้นมาพินิจพิจารณานึกถึงภาพที่แกไปวัด ตายตัวเดิมอีกแล้วนะยายเฒ่าจะประหยัดไปถึงไหน เสียงเพื่อนบ้านทักทายขึ้นหลังจากที่ยายเฒ่าช่างใจอยู่นานที่จะไปวัดเวลาย่อตัวลงนั่งข้างใครคนนั้นก็กระเถิบแยกห่างออกเหมือนให้เกียรติแต่เปล่าหรอกคนคนนั้นเขาแยกห่างออกไปเพราะไม่ต้องการเสวนากับคนไร้ญาติขาดมิตรอย่างแกต่างหากเวลานี้ใครต่อใครก็กลัวแต่ว่ายายเฒ่าจะขอหยิบขอยืมเงินทองของตนสังเกตจากการสนทนาซึ่งน้อยคนนักจะทักทายแล้วก็ยอมพูดคุยกับแกอย่างสนิทสนมบางคนทักคำสองคำพอเป็นพิธีแล้วก็หันไปคุยกับเพื่อนบ้านที่ฐานะเสมอกันเรื่องที่คุยก็หนีไม่พ้นเรื่องของลูกๆที่ไปทำงานต่างถิ่นต่างที่ปล่อยให้ยายเฒ่านั่งใบ้แดกอยู่อย่างอึดอัดเพียงลำพัง ปีนี้กูไม่ไปเว้ย ยายเฒ่าปิดประตูเปรี้ยงตัวตู้นี่เซไหวยวบยาบเลยนับวันสังคมของยายเฒ่าจะตีกรอบแคบลงทุกขณะแกหันหลังกลับมายังสำรับกับข้าวซึ่งบัดนี้นางสามสีแมวสุดที่รักกำลังบรรจงสวาปามข้าวปลาในจานของแกอยู่อย่างอร่อยอร่อย อีสามสีนี่อีเวนนี่ตะกระเหรอเมือง ฝ่าเท้ายายเฒ่ายกขึ้นกระทุ้งเข้าสีข้างแมวผอมโซลอยละลิ้วไปอัดข้างขวาเข้าอีกแมวลุกขึ้นไปกลัวจนหางจุกก้นวิ่งหลบเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในซอกกระสอบข้าวสารหลังจากคลุกข้าวให้แมวเพื่อนยากกินเรียบร้อยแล้วยายเฒ่าก็เอื้อมมือไปหยิบไม้ขีดมาจุดตะเกียงในขณะที่บ้านอื่นเรือนอื่นเขาเริ่มประดับไฟหลากสีสันเพราะปีใหม่มีเฉพาะบ้านยายเฒ่าเท่านั้นที่ใช้ตะเกียงเมื่อหลายปีก่อนแกก็เคยใช้ไฟฟ้าแต่ครั้นไม่ได้ชำระค่าไฟติดต่อกันหลายเดือนทางการก็ดำเนินการตัดไฟยายเฒ่าก็กลับไปใช้ตะเกียงเหมือนเมื่อหลายสิบปีอย่างไม่เต็มใจนักแต่สถานภาพปัจจุบันก็บีบบังคับให้แกต้องยอมจำนน อีพวกสัตว์เอ้ยสำเริงสำราญกันเข้าไป แกพึมพำอย่างคนมองโลกในแง่ลบแกดึงแมวเพื่อนยากเข้าไปกอดในขณะที่แมวสุดที่รักก็พยายามตะกายหนี มึงจะไปตายที่ไหนก็ไปเลยอีสามสีอีเวนน่ะไม่มีใครรักกูสักคน ยายเฒ่าเหวี่ยงแมวร่างผอมโซลงนอกชานอย่างโมโหไม่ได้ดังใจต่อสรรพสิ่งรอบกายเลยแกก็ลงเรือนไปตักน้ำอาบที่บ่อหลังบ้านอย่างเหงาเหงาเสียงเพื่อนบ้านตั้งวงมีเสียงพูดคุยหยอกล้อเสียงร้องรำทำเพลงดังแว่วมาตามสายลมต่างจากบ้านของยายเฒ่าซึ่งยืนนิ่งเงียบเหมือนกับต้นไทรกลางป่าช้า อิสุทินเอ๋ยทำไมเอ็งไม่กลับมาหาแม่บ้างลูก แกพึมพำออกมาด้วยความเงียบเหงาแกแข็งใจเดินไปสุมไฟขับไล่ความเหน็บหนาวปรากฏว่ามีเด็กวัยรุ่นสองสามคนขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านหน้าบ้านแกพอถึงหน้าบ้านแกเร่งเครื่องโชว์เสียงดังหนกหู มึงจะไปแหกโค้งที่ไหนก็ไปตายซะไอ้เด็กเปรต แกนั่งผิงไฟสักพักค่อยๆก้าวขึ้นบันไดเสียงร้องรำทำเพลงมาจากบ้านของยายสำลีซึ่งปลูกบ้านอยู่แนวรั้วติดกันดังเข้าหูยายเฒ่าดับตะเกียงด้วยฝ่ามือก่อนจะนั่งซุ่มอยู่ในความมืดจับตาดูลูกหลานของเพื่อนบ้านดื่มกินกันอย่างสนุกสนานด้วยสายตาริษยาม ันเป็นงานของคนที่มีญาติมีลูกมีหลานแต่กูเกลียดวันขึ้นปีใหม ่ความน้อยเนื้อต่ำใจในโชควาสนาถาโถมเข้าครอบงำทำให้ความชิงชังผู้คนที่เคยอัดแน่นนี่พลุ่งพล่านขึ้นมาไม่มีใครรู้ว่ายายเฒ่าคิดอะไรของแกพอเสียงวัยรุ่นร้องเพลงเคาะแก้วเคาะขวดดังขึ้นแกก็ลุกพรวดสาวเท้าวิ่งลงบันไดอย่างว่องไวก่อนจะคว้าก้อนหินขนาดพอเหมาะมือปาข้ามแนวรั้วกฐินไปยังบ้านนั้นโดยกะระยะด้วยสายตาเสียงก้อนหินตกกระทบหลังคาสังกะสีเปื้อนบ้านดังป้องก่อนที่เสียงร้องรำทำเพลงของกลุ่มวัยรุ่นจะหยุดลงโดยอัตโนมัติแต่แล้วก็มีเสียงด่าหาตัวคนปาออกมาอย่างหยาบคาย สัตว์เอ้ยใครปาหลังคาบ้านกูวะยายกูจับได้นะมึง ยายเทาไม่รอให้ใครจับได้หรอกแกรีบมุดหัวหลบเข้าใต้ถุนเรือนพร้อมกับมือปิดปากหัวเราะคิกคิกคิกแล้วเทศกาลปีใหม่ก็ไม่ใช่เรื่องเงียบเหงาสำหรับยายเทาอีกต่อไปปังเสียงก้อนหินตกกระทบหลังคาบ้านดังขึ้นอีกสัตว์ใครวะปืนลูกซองยิงกรอกปากแม่งดีไหมเสียงเด็กหนุ่มๆ มันร้องด่าหาตัวคนทำไม่หยุดปากจะมีใครแล้วก็หมาแถวๆนี้แหละเสียงนั้นเป็นเสียงของยายสำลีซึ่งรู้ดีว่ามือดีที่คอยระรานตนกับลูกคือใครแต่แกไม่ใส่ใจจะต่อความให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะแกก็รู้ดีอยู่แล้วว่าเรื่องของแต่ละคนไม่เหมือนกันกรรมของใครใครก็เป็นผู้รับกรรมของตัวเองไว้ใครทำกรรมอะไรไว้กรรมมุนาวัตตีโลโกครับสัตว์โลกก็เป็นไปตามกรรมนั้นแหละครับวันนี้จะเล่าเรื่องที่คุณเฉลิมเล่าให้ฟังคุณเฉลิมเล่าถึงเรื่องป้าของเขาว่าป้าของเขาเนี่ยเป็นคนปากไม่ค่อยจะดีพูดง่ายๆก็คือปากเสียป้าคนนี้ชื่อป้าพิษที่ว่าปากเสียก็เพราะอะไรเขาไม่รู้แม่เขาก็ไม่ได้เป็นน้องชายเขาสองคนก็ไม่เห็นจะมีอะไรพี่น้องท้องเดียวกันแท้ๆมีป้าพิษคนเดียวที่เป็นอย่างนี้ป้าพิษมีลูกหญิงลูกชายหลายคนก่อนจะได้เสียเป็นเมียผัวกับลุงสิงห์ก็หนีตามกันไปแล้วเสร็จแล้วก็ค่อยกลับมาเข้าบ้านในภายหลังเหตุที่ต้องพากันหนีไปก็เพราะว่าตาของเขาเป็นคนดุเรียกว่าคนกลัวกันทั้งละแวกบ้านอารมณ์ร้ายมากเอาเป็นเอาตายกับคนที่มามีเรื่องมีราวด้วยนั่นแหละป้าพิษกับลุงสิงห์ก็เลยกลัวก็เลยพากันหนีไปแล้วทำไมไม่สู่ขอกันตามประเพณีล่ะเขาก็บอกว่าขอแล้วแต่ตาของเขาไม่ให้ก็เลยต้องวิวาห์เหาะก็พากันหนีไปอันนี้ก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ป้าของเขาปากไม่ดีชอบนินทาว่าร้ายคนอื่นอันเนื่องจากว่าตัวป้ากับลุงสิงห์เองในช่วงที่พากันหนีหายไปนั่นก็โดนชาวบ้านนินทากันอย่างหนักตกเป็นข่าวเฉาโฉเป็นขี้ปากชาวบ้านอย่างขนานใหญ่ไปทั้งละแวกบ้านแล้วก็เลยอาจจะเป็นปมที่ทำให้ป้าพิษของเขานี่มักจะเอาเรื่องพันอย่างเงี้ยของคนอื่นมาเล่ามาพูดมาระบายสีให้ฉูดฉาดเข้มข้นขึ้นป้าพิษจะชอบมากเลยกับเรื่องชู้สาวเอามาเล่าเป็นคุ้งเป็นแควยิ่งเรื่องมีคนหนีตามมันไปหรือคนนั้นเป็นชู้กับคนนี้เมียคนนี้ไปเล่นชู้กับผัวคนนั้นไอ้เรื่องข่าวๆอย่างเงี้ยป้าพิษนิยมเพราะว่าเอาเรื่องของคนอื่นมาเล่ามากล่าวนี่แหละบางทีก็ทำให้ป้าพิษโดนตบปากก็มีโดนชี้หน้าด่าทอก็มีแต่ป้าพิษก็ไม่เข็ดเวรกรรมมาตามสนองแกก็ตอนที่แกอายุล่วงเลยเข้าสู่วัยกลางคนเนี่ยผมหงอกแล้วผมหงอกปรากฏให้เห็นบนศีรษะของแกแล้ววันหนึ่งอยู่ดีๆเสียงแกก็แหบแห้งเหมือนกับยังกับเสียงเป็ดตัวผู้พูดจากับใครอีกฝ่ายก็ฟังไม่ค่อยจะรู้เรื่องต้องคอยเงี่ยหูฟังให้ดีทีแรกก็นึกกันว่าแกเป็นหวัดลงคอทำให้ซุ้มเสียงแกแปลกประหลาดไปแต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นน่ะแกไม่ได้เป็นหวัดเลยแม้แต่นิดเดียวแกก็พยายามหาอยู่หายามารักษาไปทั่วแต่ไม่ได้ผลสักขนาดซ้ำร้ายกว่านั้นพอเวลาผ่านไปสัก2ปีเสียงที่แหบแหบแห้งๆอยู่นั้นก็เกิดความเปลี่ยนแปลงในการพูดของแกขึ้นมานั่นก็คือตามธรรมดานะเสียงแห้งๆนะก็ยังพอจะสื่อสารกับลูกกับผัวได้บ้างถ้ามาฟังกันใกล้ๆแล้วก็สังเกตริมฝีปากแต่แล้ววันหนึ่งนอกจากเสียงจะแหบจะแห้งแล้วปากแกก็เบี้ยวไปข้างซ้ายซะอีกเอาตกใจกันใหญ่เลยโดยเฉพาะตัวแกเองทั้งตกใจทั้งใจเสียปากเบี้ยวเพราะอะไรไม่รู้ได้ไม่ได้โดนใครดักตบจนปากผิดรูปหรอกแต่แล้วก็ไม่ได้ไปหกล้มปากกระแทกพื้นดินหรือว่ากระดานอะไรอยู่ดีๆปากก็เบี้ยวขึ้นมาเฉยๆงั้นแหละทีนี้ทั้งเสียงแหบทั้งปากเบี้ยวคราวนี้ก็ยิ่งร้ายแรงไปกันใหญ่เลยป้าพิษคนช่างพูดช่างเล่าช่างกล่าวขวัญเรื่องราวชาวบ้านคราวนี้แกก็เหมือนโดนปิดปากให้เงียบแต่คนอย่างป้าพิษแม้จะเป็นอย่างนั้นแล้วแกก็ยังพยายามจะพูดเรื่องที่แกได้รู้ได้เห็นมาอยู่อีกเพียงแต่ว่าอีกฝ่ายที่รับฟังไม่รู้ไม่เข้าใจก็เลยพยักหน้าส่งเดชห่อหมกไปอย่างนั้นเอง ในเรื่องของการรักษาแก้ไขเยียวยาป้าพิษก็เที่ยวหายานะใครว่าอะไรดีป้าพิษไม่รั้งรอหรอกใครว่าหมอไหนช่วยได้ก็จะรีบไปหาเพื่อนเล่าว่าป้าของเขาเนี่ยหมดเงินหมดทองไปเยอะมากเลยงั้นน่ะจนกระทั่งวันหนึ่งที่บ้านป้าพิษเกิดเรื่องซ้ำร้ายขึ้นมาอีกนั่นก็คือเกิดไฟลุกไหม้ขึ้นมาในครัวห้องครัวนี่อยู่แยกออกจากตัวบ้านเกิดเรื่องตอนดึกแล้วตีสามเห็นจะได้กำลังนอนหลับกันอย่างอุตลุดจู่ๆเพื่อนบ้านก็ตะโกนเรียกอีพิษอีพิษบ้านมึงไฟไหม้เสียงตะโกนดังลั่นซ้ำหลายหนป้าพิษลุงสิงห์แล้วก็ลูกเต้าตกใจตื่นขึ้นมาเห็นว่าไฟกำลังลุกไหม้ครัวอยู่ก็ส่งเสียงเอะอะให้ช่วยกันเอาน้ำสาดดับไฟเพื่อนบ้านก็ช่วยด้วยนะไปช่วยกันดับไฟบ้านป้าพิษกว่าไฟจะมอดก็กินเวลาไปเยอะปรากฏว่าเสียครัวไปหลังหนึ่งยังดีที่ไม่ลุกลามเผาไหม้ตัวบ้านไปด้วยไม่อย่างนั้นจะต้องเสียหายมากมายนักจะต้องไปอยู่วัดกันเลยแหละป้าพิษเป็นคนไม่ค่อยจะรอบคอบแต่ว่าลุงสิงห์ตรงกันข้ามป้าพิษเป็นคนหุงข้าวต้มแกงคงจะพลั้งเผลอลืมดับไฟในเตาก็เกิดลุกไหม้ขึ้นมาคนเขาก็ตั้งข้อสังเกตกันอย่างนั้นนะจะอย่างไรก็แล้วแต่เสียครัวไปหลังหนึ่งแต่ก็มีสิ่งดีๆย้อนกลับมาหาตัวป้าพิษนั่นก็คือแกหายปากเบี้ยวปากที่เบี้ยวหลังจากไฟไหม้ครัวทีนี้ไม่เบี้ยวแล้วเป็นที่ประหลาดใจของชาวบ้านร้านช่องกันอย่างหนักเอ๊ะว่าหายได้ยังไงก็เลยเดากันว่าป้าพิษเนี่ยคงจะตกใจจนปากคอกลับคืนสู่สภาพเดิมเพราะว่าระหว่างที่ไฟลุกไหม้อยู่นั้นป้าพิษตะโกนอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าจะไม่มีใครได้ยินเสียงของแกเลยก็ตามแต่ก็เห็นกันว่าแกอ้าปากพะงาบอยู่ไม่หยุดไม่หย่อนนี่เองอาจจะเป็นการรักษาปากเบี้ยวไปโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวมันก็แปลกดีไม่ว่าใครเขาก็พูดกันอย่างนี้อยู่มาวันหนึ่งลูกสาวคนโตของป้าพิษแต่งงานกับเจ้าบ่าวที่เป็นคนอีกหมู่บ้านหนึ่งหลังจากแต่งงานกันแล้วลูกสาวป้าพิษก็ต้องไปอยู่บ้านพ่อผัวแม่ผัวเพราะว่าบ้านนั้นนะเขามีลูกชายคนเดียวก็อยากจะให้ลูกอยู่ที่บ้านก็เลยต้องให้ลูกสะใภ้ไปอยู่ซะที่บ้านนั้นป้าพิษก็ไปเยี่ยมลูกสาวหลายหนได้พูดได้คุยกันก็คุยกันไม่ค่อยจะรู้เรื่องอะกับพ่อผัวของลูกสาวตาคนนั้นแกก็สงสารว่าเสียงแหบเสียงแห้งพูดจากับคนอื่นลำบากต้องพูดซ้ำไปซ้ำมากว่าจะรู้เรื่องกันแกเคยรู้จักกับหมอรักษาโรคคนหนึ่งนะแกก็เลยไปหาหมอคนนั้นไปคุยกับพ่อหมอก่อนเล่าเรื่องอาการปากเบี้ยวของป้าพิษเสียงแห้งของป้าพิษให้หมอคนนั้นฟังพอหมอได้ฟังเรื่องแล้วก็อยากจะรู้เรื่องของป้าพิษมากยิ่งกว่านั้นคือเรื่องก่อนหน้านั้นน่ะความเป็นมานั่นน่ะก่อนที่ปากจะไม่มีเสียงว่าง่ายๆก็คืออยากจะรู้ประวัติป้าพิษว่าเป็นคนยังไงนิสัยใจคอยังไงพ่อหมอคนเนี้ยเป็นคนที่เชื่อเรื่องกรรมเวรมากเชื่อว่าโรคภัยต่างๆนั้นมาจากกรรมว่าอย่างนั้นพ่อของลูกเขยป้าพิษเองก็ไม่ค่อยจะรู้อะไรมากนักเพราะตัวเองไม่ใช่คนในหมู่บ้านเดียวกับป้าพิษเนี่ยแกก็เล่าเรื่องที่ไปคุยกับพ่อหมอให้ป้าพิษฟังนะป้าพิษเองก็อยากจะหายมากอยากจะรู้อะไรก็จะเล่าว่างั้นแกก็เลยพาตัวป้าพิษไปคุยกับพ่อหมอด้วยตัวเองป้าพิษแกก็ไปเล่าเรื่องต่างๆแต่ไม่ยอมเล่าเรื่องที่ตัวเป็นคนปากไม่ค่อยดีพ่อหมอฟังแล้วก็ว่าไม่เห็นจะมีอะไรเลยถ้าอย่างนั้นก็คงจะเป็นเพราะกรรมเก่าแต่ชาติปางก่อนละที่ตามมาสนองชาตินี้ต่อมาพ่อลูกเขยของป้าพิษคนเนี้ยบังเอิญคุยเรื่องนี้กับแม่ของเพื่อนคนที่เล่าเรื่องเนี้ยพอแม่เขารู้ว่าป้าพิษไปเล่าเรื่องนี้ให้พ่อหมอฟังก็ถามว่าเล่าเรื่องอะไรบ้างก็เลยได้รู้ว่าเล่าไม่หมดเขาก็เลยบอกไปว่ายังมีอีกเรื่องแม่เขาไม่อยากจะเล่าอ่ะมันเป็นเรื่องไม่ดีแต่ว่าอยากจะให้ป้าพิษจะหายจากโรคประหลาดก็จำใจต้องเปิดเผยเพราะความจริงแล้วมันก็เป็นเรื่องที่คนรู้กันทั้งหมู่บ้านไม่ใช่ความลับแต่อย่างใดนะพอตาคนนั้นรู้เรื่องนี้ว่าป้าพิษจะเป็นคนชอบนินทาว่าร้ายคนอื่นแกก็ไปเล่าให้พ่อหมอฟังพ่อหมอก็ให้พาตัวป้าพิษไปหาแล้วก็ถามว่าอยากจะหายจากเสียงแหบแห้งไหมป้าพิษก็บอกอยากหายถ้าอยากหายก็ต้องรักษาพ่อหมอว่าอย่างนั้นก็ถามว่าอยากจะให้รักษาไหมป้าพิษก็บอกอยากจ้ะอยากให้รักษาอยากหายพ่อหมอก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ต้องทำตามที่พ่อหมอบอกนะขอให้ป้าพิษรับปากแกก็รับปากว่าจะทำทุกอย่างอ่ะพ่อ พ่อหมอให้สาบานว่าจะไม่นินทาว่าร้ายคนอื่นไปตลอดชีวิตนี้ตัวป้าพิษเองรู้ก่อนหน้านั้นแล้วว่าพ่อของลูกเขยนี่ฟังเรื่องไปนะแล้วก็ไปบอกป้าพิษก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะอยากจะหายจากเสียงแห้งแกก็ยอมสาบานเสร็จแล้วพ่อหมอก็ให้ดื่มน้ำมนต์ที่ทำขึ้นมาในระหว่างที่ป้าพิษกล่าวคำสาบานนอกจากจะให้เลิกนินทาคนอื่นแล้วก็ดูเหมือนว่าพ่อหมอจะให้งดเว้นกินเนื้อสัตว์ใหญ่จนกว่าจะหายด้วยเพื่อสร้างบุญกุศลในวันนั้นคนที่อยู่กันณที่นั้นนอกจากตัวพ่อหมอกับป้าพิษแล้วก็ยังมีพ่อลูกเขยป้าพิษคนพาไปแม่ของเพื่อนที่ไปเป็นเพื่อนป้าพิษการรักษาดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรเลยไม่ได้ใช้ยูกยาอะไรแต่การที่จะห้ามไม่ให้แกพูดเรื่องของคนอื่นนั้นแหมมันกลับยากเย็นแสนเข็ญป้าพิษพยายามอย่างที่สุดจะไม่พูดเรื่องคนอื่นใครเขาเล่าเรื่องอะไรกันก็พยายามแต่ฟังไม่พูดเพื่อตัวจะได้หายจากโรคประหลาดแต่แกก็คงจะคันปากยิบยิบยิบมันเกิดเรื่องหน้าแปลกประหลาดเพราะว่าซุ้มเสียงแหบแห้งค่อยๆหวนกลับคืนดีขึ้นเรื่อยๆก็ยิ่งทำให้ป้าพิษมีกำลังใจที่จะงดเว้นการนินทาว่าร้ายคนอื่นพอมีซุ้มเสียงพูดจากับคนอื่นรู้เรื่องวันหนึ่งก็ปรากฏว่าเกิดพลาดเพราะว่าไปเผลอตัวนินทาว่าร้ายคนอื่นเข้ามันเป็นเรื่องที่โดนใจป้าพิษอย่างแรงเกี่ยวกับหนุ่มสาวลักลอบได้เสียกันจนพ่อแม่ฝ่ายหญิงเขาจับได้ว่าผู้ชายเนี่ยปีนป่ายเข้าทางหน้าต่างห้องลูกสาวเขามานานแรมปีแต่เพิ่งจะรู้ความจริงป้าพิษพลั้งปากพูดเรื่องนี้แต่พอนึกได้ก็เงียบแต่พอเผลอตัวก็พูดอีกพอเห็นว่าพูดไปแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรเสียงก็ยังอยู่แกก็เลยละเลยคำสาบานที่ให้ไว้กับพ่อหมอไม่ช้าไม่นานป้าพิษก็เสียงแหบแห้งลงทีนี้แห้งยิ่งกว่าก่อนอีกพยายามรักษายังไงก็ไม่หายพ่อหมอคนนั้นก็ช่วยไม่ได้แล้วแกบอกว่ากรรมใดใครก่อคนนั้นก็รับไปก็แล้วกันใช้กรรมไปตามเรื่องเวรนะเวรกรรมของป้าพิษคนปากไม่ดีครับ